Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Şimdi önceki dersimizde biz dedik ki normalde sefer konusuna girerken sefer ahkamını zikredilmesi gereken bazı meseleler var. Lakin müellif bu meseleleri zikretmeden konuya giriş yaptı. Ve dedi ki bu meseleler konunun anlaşılması için usul mesabesinde olan meselelerdir. Yani bunu anlamayan bir insanın daha sonra gelecek olan furu meselelerini anlaması veyahut da idrak etmesi mümkün değildir dedik. Bu meselelerden birincisi neydi dedik? Birincisi bir insan dedik seferle ilgili ruhsatlar, seferle ilgili azimetler her neyse insana taalluk edebilmesi için önce o insanın bir seferi olması lazım. Öyle mi? Yani seferi ismini, yolcu ismini alması lazım. Peki dedik bime yakun li insanu musafiran. Yani insan ne ile misafir olur, yolcu olur? Onu anlattık. Cumhurun ihtilafını, alimlerin arasındaki ihtilafı anlattık. Ve dedi ki racih olan örfte veyahut da lügatta insanın seyrettiği mesafe eğer yolculuk diye isimlendiriliyor, yolculuğa çıkıyormuş gibi çıkılıyorsa o insan yolcudur. Böyle 5 kilometre de olsa, 15 kilometre de olsa, 100 kilometre de olsa fark etmez. Esas olan burada kilometre değildir. Çünkü şare bunu sefere bağlamıştır. Öyle midir? Sonra akabine dedi ki ikinci bir mesele. Mesela diyelim ki adam sefere çıktı. Kendisine hangi ahkamlar taalluk ediyor dedik? Kasır ve cem. Yani namazına taalluk eden ahkam seferle alakalı kasır ve cemdir. Değil mi? Şu an dedik bizim konumuz cem değil. Şu anda biz neyi anlatıyoruz? Şu anda biz kasır meselesini anlatıyoruz. Tamam. Adam şimdi yola çıktı. Birinci adımı attı. Yolculuğa çıkar gibi çıktı. Yani misafir. Yolculuğa çıktığında vakit namazlarını iki rekat kılabilir. Değil mi? Kasır onun namazına taalluk eder. Peki namazlarını kasretmek zorunda mıdır? Yoksa dilerse namazını kasreder, dilerse namazını kasretmez mi? Veyahut da adam namazını kasretmezse namazı batıl mı olur? Yani 4 rekat namaz kılan bir insanın namazı batıl mı olmuş olur? Yoksa yanlış yapmıştır ama namazı sahih midir? Böyle mi olur? Yani o zaman konumuzun başlığı ne? Seferde kasrın hükmü nedir? Vacip midir? Farz mıdır? Vacip midir? Sünnet midir? Mübah mıdır? Vesaire nedir? Tamam? Alimler bu konuda ihtilaf etmişler. Cumhur-u ulema demiş ki insanın seferdeyken, seferi ismini aldıktan sonra giren vakit namazlarını kasretmesi, yani 4 rekatları 2 rekat olarak kılması sünnet-i müekkededir demişler. Tamam? Sünnet-i müekkededir demişler. Ne demek bu? Yani yapmadığın zaman bir şey yok. Namazlarını tam kıldığın zaman bir şey yok. Ama namazlarını kasr olarak kılarsan sünnete muvaffakat ettiğinden dolayı ecir alırsın. Tamam? Bu cumhur-i ulemanın görüşü. Bunlar neye dayanmışlar bunu söylerken? Bunların dayandıkları şeyler bazı delillere dayanmışlar. Bazı delillere dayanmışlar. Demişler ki bizim birinci delilimiz kitapta önünüzde görmüş olduğunuz ayet-i kerimedir. Tamam? Ne diyor Allah azze ve celle ayet-i kerimede? وَإِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Siz Allah yolunda yola çıktığınız zaman sizin namazları kısaltmanızda sizin için bir beis yoktur. فَلَا جُنَاحَ. Tamam? İbare, lafız ne ayet-i kerimede geçen? فَلَا جُنَاحَ. Şimdi biz hatırlıyorsanız usul dersini anlatırken dedik ki normalde her şer'i hükmün kendine göre bazı sigaları ve bazı üslupları vardır. Öyle mi? Mesela biz vacibi tanımlarken ne demiştik? Demiştik vacip yapıldığı zaman kendisinde övgü, terk edildiği zaman da kendisine zem olan şeydir. Doğru mudur vacip? Peki neye biz vacip diyoruz dedik? Sonra vacibin sigalarını anlattık. Değil mi? Emir sigasıdır dedik. Vecebe, ketebe, hateme ve benzeri lafızlar dedik vesaire. Hakeza şeyi de anlatırken aynısını söyledik. Müstahabı da anlatırken. Değil mi? Müstahabı tanımladıktan sonra dedik ki müstahabın kendine göre bazı neleri vardır? Sigaları vardır. Değil mi? Aynı şekil mübahın da kendine göre bazı sigaları var. Mübah nedir? Mübahın tanımı neydi? وَلَيْسَ فِي الْمُبَاحِ مِنْ ثَوَابِ فِعْلًا وَتَرْكًا بَلْ وَلَا عِقَابِ. Yani mübah o şeydir ki kendisinde sevap olmayandır. Ne de terkinde ikab olmayandır. Ancak nedir? Mübaha niyet edersen, yani mübah olan bir şeyi sünnet, peygamber yaptı diye yaparsan, değil mi? Veya bir vacibi kolaylaştırsın diye yaparsan, o zaman ecir alırsın. Ama mutlak olarak su içtin diye ecir almasın. Değil mi? Su içmek mübahtır. Su içtin diye ecir almasın. Ama suyumu içeyim, konuşurken daha güzel konuşayım diye içersen ecrini alırsın. Öyle mi? Çünkü burada güzel olan bir gayeye hizmet etmiş olur. Mübahlar da böyledir. Mübahın sigalarından bir tanesi de لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ mesela, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ mesela ve benzeri sigalar usul fıkıhta neyin sigalarıdır? Mübahın sigalarıdır. Şey demiş ki, cumhur ulema demiş ki, bak bu ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle namazın kasredilmesini anlattığı ayette ne yapmış Allah Azze ve Celle? Demiş ki فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. O zaman demek ki bu nedir? Bu aslında mübah olan bir ameldir. Aslında namazı kısaltmak mübah olan bir ameldir. Ama Peygamberimiz bunu sürekli yaptığı için biz buna ne diyoruz? Sünnet-i müekkededir diyoruz. Anlaşıldı? Bak aslında mübahtır ama Peygamberimiz bunu sürekli yaptığından dolayı biz buna ne diyoruz? Sünnet-i müekkede diyoruz. Bu birinci deliller. Yani kitabımızda da var olan ayet-i kerimeyi söylemişler. İkinci delilleri ise demişler bize sünenlerde varit olmuş ki Hazreti Ayşe annemizden Peygamber aleyhissalatü vesselam seferdeyken hem namazını kısaltmıştır hem de tamamlamıştır. Hakeza Ayşe annemiz Peygamberimizin yanında hem namazını kısaltmıştır hem de tamamlamıştır ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onu ikrar etmiştir. Nedir bu? Şudur. Bir rivayette Ayşe annemiz diyor ki ben Ramazan'da Peygamberimizle beraber umreye gittim diyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor yolda o ve ashabı oruç tuttu, ben ise orucumu yedim. Onlar namazlarını kasrettiler, ben ise namazlarımı tamamladım. Ve diyor ben Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bunu zikrettim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü, sumte ve eftartu, kassarta ve etmemtu. Kale ahsenti ya Ayşe. Bana dedi ki sen güzel yaptın ey Ayşe. Tamam, bu birinci rivayet Ayşe annemizden. İkinci rivayet, Ayşe annemiz diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam bir sefere çıktığı zaman namazını tamamlardı da kasır da ederdi. Anlaşıldı? Ne oldu şimdi elimizde? Sünenlerde bize varit olan Ayşe annemizden iki tane rivayet var. Birini Peygamberimize nispet ediyor, birini kendisine nispet ediyor. Birinde Peygamberin fiili sünneti, birinde ikrarı var, sözlü sünneti var veyahut da diyelim. Demişler cumhur ulema demek ki bu nedir? Sünnettir. Yani Peygamberimiz bazen yapmıştır, bazen terk etmiştir. Tamam? Bu bir başka delilleri. Üçüncü bir delilleri ise demişler ki bize sahihinde varit olduğu üzere Osman radıyallahu anh Mina'da iken namazları tam kılmıştır. Tamam? Normalde Hazreti Osman'ın ikame ettiği yer neresi? Medine. Mina nerede? Mekke'de. Öyle mi? Hac mevsiminde, haca geldiğinde müminlerin emiri vasfıyla. Hatta bunun bir kıssası da vardı değil mi? Mesela İbn-i Mes'ud çok şiddetli bir şekilde inkar ediyor. Ama namaz vakti gelince gidiyor Hazreti Osman'ın arkasında namazını 4 rekat olarak kılıyor. Yani birileri diyorlar ki ey İbn-i Mes'ud, Osman namazı 2 rekat olan namazı 4 rekat kılıyor. İbn-i Mes'ud da kızıyor. Vallahi diyor peygamberin yaptığı daha güzeldi. Yani hani kastettiği şey şu, yani peygamberin yaptığı varken niye bu Hazreti Osman böyle yapıyor? Tabii bayağı kızıyor. Daha sonra namaz vakti geldiğinde ise gidiyor Hazreti Osman'ın arkasında namazı 4 rekat olarak kılıyor. Yani 2 rekat kılıp selam falan vermiyor, 4 rekat kılıyor. Soruyorlar, diyorlar ey İbn-i Mesud niye böyle yaptın? O da diyor ki el-khilafu şerrun. İhtilaf daha şerlidir. Yani Hazreti Osman'ın yaptığı sünnete muhalefettir. Bu bir şerdir. Tamam? Ama ben ona muhalefet eder. Bak İbn-i Mesud Osman'ın arkasında namaz kılmadı. Bu daha büyük bir şerdir. Öyle değil mi? İhtilaf, fırka, bölünme daha büyük bir şerdir diyor. Cumhur ulema diyor ki şayet namazları kasretmek vacip olmuş olsaydı, sünnet dışında bir hüküm olsaydı bu kadar sahabenin buna sukut etmesi düşünülemezdi. İbn-i Mesud'un ise böyle bir davranışta bulunması düşünülemezdi. Öyle değil mi? Vacibi terk ettiğinde böyle bir davranışta bulunması ne yapılamazdı? Düşünülemezdi diyor şey. Cumhur ulema. Yine hakeza Cumhur ulemanın delillerinden bir tanesi seferde namazları kasm etmek sünnettir. Rin delillerinden bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz bu ayet-i kerime, kitapta önünüzde yazılı olan ayet-i kerime var ya. وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Bunun devamı var. Yani orada yarı yazılıyor kitapta. اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِينَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Yani sizin üzerinize beis yoktur. Şayet kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız. Tamam? Yani Allah Azze ve Celle bir nevi bu ayet-i kerimede namazın kasrını neye bağlamış? Korkuya bağlamış. Doğru mudur? İmam Müslim diyor ki, Ya'la ibn-i Ümeyye, bu bir sahabe. Ömer radıyallahu anh'a geliyor diyor ki, ey Ömer, kad eminen nasu. İnsanlar artık emniyettedir. Yani bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle namazların kasredilmesini istiyor ama insanlar artık emniyettedir. Kad eminen nasu. Öyle mi? O zaman ne demek istiyor? Kasretmesinler. Yani madem ayet-i kerimede kafirlerin sizi fitneye düşürmesinden korkarsanız seferde namazı kısaltmanızda sizin üzerinize bir beis yoktur diyor. Öyleyse insanlar emniyettedir, namazlarını kısaltmasınlar diyor. Hazreti Ömer de diyor ki acibtu mimma acibte. Yani ben de senin aynı bu şaşırdığın şeye ben de şaşırdım. Yani ayet böyle diyor ama biz bugün artık emniyetteyiz, rahattayız. Ona rağmen namazı kasrediyoruz diyor. Gittim Resulullah'a sordum. Aynı senin sorduğunu, ben de gittim bana sorduğunu, ben de Resulullah'a sordum. Bana dedi ki sadakatun tesaddaqallahu biha aleykum faqbalu sadakatahu. Bu bir sadakadır. Allah onunla size bir sadaka vermiştir. Allah Azze ve Celle'nin sadakasını kabul edin. Tamam? Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada ne yapmış oluyor? Ayet-i kerimede getirilen bu kaydın her an için muteber olan bir kayıt olmadığını, sadece galip, yani kaydul galip olduğunu ifade ediyor. Tamam mı? Genelde seferde vesaire korku olduğunu ifade ediyor. Yoksa illa korku olmasına gerek yok yani. Bunu ne yapmış oluyor? Sünnet açıklamış oluyor. Tamam? Seferde namazı kısaltmak bir sadakadır. Tabi cumhur burada da bunun neyini delil alıyor kendine? Cumhur şunu delil alıyor. Diyor as olan sadakada tatavvudur. Öyle mi? Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela Allah Azze ve Celle sadakayı ne için kullanıyor? Maldan vermenin isteğe bağlı olan kısmı için kullanıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sadakayı ne için kullanıyor? Mesela genelde kullanımda maldan vermenin farz olmadığı vermeler için kullanıyor. Öyle değil mi? Farz olan için de zekat deniliyor genelde. Doğru mudur? Mecburi maldan verilecek hakka şeriat ıstılahında genel itibariyle zekat, isteğe bağlı verilecek olana ise ne deniyor? Sadaka diyor. Cumhur da diyor ki demek ki şari'in örfünde umumen sadaka lafzında ilzam yoktur. Yani mecburiyet yoktur diyorlar. Bundan dolayı da diyorlar ki biz Allah Azze ve Celle bu bir sadakasıdır. Yani nedir? İlzam yoktur. Tamam? İlzam, mecburiyet yoktur. Dileyen yapar, dileyen yapmaz. Bu delillerle cumhur ulemanın söylemiş olduğu şey bu. Yani cumhur ulema bunu söylemiş. Tabi bazı alimler de mesela İmam Ebu Hanife gibi, ondan sonra İbn Hazm el-Zahiri gibi, ehli hadisten bir grup alimler gibi vesaire demişler ki seferde namazları kasretmek vaciptir. Sünnet değildir. Seferde namazları kasretmek vaciptir. Şimdi birinci görüşle bu görüş arasındaki fark ne? Birinci görüşe göre sen seferi ismini aldın. Tamam? Yola çıktın. Namaz vakti girdi. Namazı tam kıldın. Var mı bir sıkıntı? Yok. İkinci görüşe göre var. İkinci görüşe göre sen günahkarsın. Öyle mi? İkinci görüşe göre sen nesin? Sen günahkarsın. Doğru mudur? Niye? Çünkü bir vacibi terk ettiğinden dolayı. Vacibin tanımı neydi? Yapıldığı zaman da sevap olan. Öyle değil midir? Terk edildiği zaman ikap olan, yapıldığı zaman ise kendisinde sevap olan. وَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالْثَوَابِ فِي فِعْلِهِ وَالْتَرْكِ بِالْعِقَابِ. Öyle mi? Şimdi ikinci görüşe göre, birinci görüşe ise hiç sorun yok. Hatta ikinci görüşten İbn Hazm'a göre namaz batıldır. Yani sen kasır, iki rekat olan bir namazı dört rekat kılarsan namaz batıldır. Ebu Hanife'ye göre namaz sahihtir. Ama yani senin boynundan borç düşer, namazın yerine gelmiş olur ama ondan hiçbir sevap almadığın gibi bir de ekstra ondan dolayı ne alırsın? Ondan dolayı ceza alırsın. İki, yani İbn Hazm'la İmam Ebu Hanife'nin arasındaki fark da anlaşıldı bu şekilde, değil mi? Anlaşıldı. Peki bunların delili ne? Kitapta önünüzde olan birinci hadis bunların birinci delili. En kuvvetli delili. Tamam? O hadiste nedir? O hadiste diyor ki Ayşe annemiz فُرِدَتِ الصَّلَاتُ رَكَعَتَيْنِ. Namaz iki rekat olarak farz kılındı. Değil mi? Namaz iki rekat olarak farz kılındı. فَزِيدَ صَلَاتُ الْحَدَرِ وَاُقِرَّ صَلَاتُ السَّفَرِ. Ne demek bu? Farz olan namazlar arttırıldı. Sefer namazı ise olduğu üzere ikrar edildi. Yani Ayşe annemiz şunu söylüyor. Diyor ki namaz ilk farz kılındığında iki rekattı. Bütün vakitler iki rekattı diyor. Tamam mı? İlk farz kılındığında. Daha sonra diyor Allah azze ve celle normal insanın mukim olduğu zamanki namazları arttırdı. Yani dört rekat yaptı. Öyle mi? Akşam namazını üç rekat yaptı. Öğle ikindi yatsıyı dört rekat yaptı. Sefer namazını da olduğu hal üzere bıraktı. Yani hani seferdeyken kılınan namaz gene asrı üzere kaldı. İki rekat. Anlaşıldı burası? Anlaşıldı. Bunun aynısını İbn Abbas da söylüyor. Bunun aynısını Hazreti Ömer de söylüyor. Bunu Cabir de söylüyor. Ayşe annemiz de söylüyor. Tamam? Yani namazın ilk etapta iki rekat olduğunu veyahut da mesela Hazreti Ömer'in dediği gibi Allah azze ve celle peygamberinizin dilinde sefer namazını iki rekat olarak şey yapmıştır. İbn Abbas seferi normali 4, seferi 2, korku namazını 1 diye Resulünüzün dilinde kılmıştır diyor mesela. Yani manasını başka sahabeler de ne yapmışlar? Zikretmişler. Bunlar demişler ki o zaman asıl olan sefer namazının aslı 2 rekattır. Sefer namazının aslı nedir? Sefer namazının aslı 2 rekattır. Allah azze ve celle onun aslı üzere baki kılmıştır. Şimdi nasıl ki demişler siz sabah namazını 4 rekat kılarsanız olmaz. Allah azze ve celle çünkü onu iki rekat olarak sabit kılmıştır. Öyle mi? Aynı şekilde siz sefer namazını da dört rekat kılarsanız o da olmaz. Çünkü Allah azze ve celle onu iki rekat olarak kılmıştır. Anlaşıldı mı? Yani hangi yönünü vecül istişat burası anlaşıldı. Doğru mudur? Doğru. Bunların ikinci delilleri ise bunlar demişler bizim ikinci delilimiz peygamberimizin fiilidir. Tamam. Biz demişler istikra ile yani araştırma ile peygamberimizin bütün seferlerini araştırdık. Hiçbirinde peygamberimiz namazlarını tamam kılmamıştır. Hepsinde kasır yapmıştır. Hatta bundan sahihte varit olan İbn Ömer'in bir hadisini de getirmişler. Ben peygamberimize uzun yıllar sohbet ettim. Hiçbirinde iki rekattan fazla namaz kıldığını görmedim demiştir. Tamam? Hiçbirinde iki rekattan fazla namaz kıldığını görmedim demiştir. Şimdi cumhur ulema demişler ki bu alimler demişler ki bak hem peygamberimizin genel fiilleri var ortada. Hem de sahabe açık bir şekilde bunu tasrih ediyor. Yani diyor ki peygamberimiz hiçbir zaman iki rekatın üzerine namaz kılmamıştır. Öyle mi? E diyorlar peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bir şeye devam etmesi onun vacip olduğunu gösterir. Anlaşıldı. İkinci delilleri anlaşıldı değil mi? Üçüncü delilleri ise demişler siz Ya'la ibn-i Ümeyye'nin hadisini getirdiniz. Müslüm'ün rivayet ettiği. Dediniz ki Ya'la ibn-i Ümeyye'nin hadisinde Allah peygamber diyor bu Allah'ın size bir sadakasıdır. Onu alın. Sadakada asıl olan ilzam değildir. Sadakada asıl olan tatavudur. İyi de demişler bunlar. Bu hadis sizin aleyhinize hüccettir. Çünkü peygamber diyor ki fakbelu sadakatehu. Yani onun sadakasını kabul ediniz diyor. Emrediyor. Emir de neyi gerektirir? Emirde vücubiyeti gerektirir demişler. Yani siz hadisin baş kısmını alıp son kısmını görmemezlikten geliyorsunuz demişler. Sadakadır. Eyvallah. Ama peygamberimiz bu sadakayı almayı bize emrediyor. Öyle değil mi? İkincisi demişler şari'in genel örfünde sadaka tatavvu'u ifade eder. Ama şari'in kesin hatmen örfünde sadaka tatavvu'u ifade etmez. خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Burada sadakadan kasıt zekattır demişler. Öyle değil mi? اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ. Mesela sadakalar fakirlere, miskinlere, yolda kalmışlara vesaire. Tövbe, aha demiş burada Allah zekat için sadaka kelimesini kullanmış. Doğru mudur? Demek ki şari'in genel örfünde sadaka tatavvu manası içerebilir ama bu hatmen son söz değildir. Öyle mi? O zaman sizin dediğiniz manaya niye hamledeceğiz ki? Bir de hadisin sonu bizim dediğimizi destekliyor. Fakbelu sadakatehu diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Anlaşıldı? Bunlar da bu delillere dayanarak demişler ki bir insan seferi ismini aldıktan sonra, yani seferi olduktan sonra o insanın namazlarını kasretmesi onun üzerine nedir? Onun üzerine vaciptir. İki tarafın delilleri de anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Bir de ne var? Bir de üçüncü bir görüş var. Bunlarla beraber bir de üçüncü bir görüş var. Bütün bu delilleri bir araya toplayıp namazı seferde kasretmek mekruhtur. Estağfurullah. Seferde namazı itmam mekruhtur. Mekruhtur. Kasretmek ise müekked sünnettir. Yani terk edilmemesi gereken bir sünnettir. Yani iki tane görüşün arasını bir nevi şey yapmışlar. İki tane görüşün arasını bir nevi toplamışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Delilleri, istişat yönünü anladık mı? Anladık. Peki bunların birbirlerine verdikleri cevapları zikredeyim mi yoksa geçelim mi? Yani bunlar birbirlerine cevap da vermişler. Yani her biri bir diğerinin delilini eleştirmiş çünkü. Bunları zikredelim mi yoksa geçelim mi? Bilmek ister misiniz? Tamam. Şimdi cumhurun dedik birinci delili neydi? Kim söyleyecek? Cumhurun birinci delili. Ayet-i kerimeydi. Değil mi? Ayet-i kerimede ne diyor? وَاِذَا دَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَفَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَقْصُرُوا. Tamam. Güzel değil mi? Cumhur bunun neyini delil aldı peki kendine? Neyini delil aldı ama? Bak bunlar demişler ki bu vaciptir diyenler. Bu demişler genel kullanımda böyledir. Ama her zaman böyle değildir demişler. Öyle mi? Mesela örnek. فَمَنْ حَجَّ اَوْ اِعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَّفَ بِهِمَا. Öyle mi? Hac yapan veya umre yapanın o ikisini tavaf etmesinde bir beis yoktur. Doğru mu? Şimdi burada biz biliyoruz ki Safa ile Merve arasında gitmek gelmek haccın rükünlerindendir. Doğru mu? Ama Allah Azze ve Celle hangi kalıbı kullanmış? Fela cunah demiş. Doğru mudur? Şimdi burada fela cunaha dediği zaman biz diyeceğiz Safa ile Merve arasında gitmek gelmek şey midir? Nedir adı? Mübah mıdır diyeceğiz. Demeyeceğiz. Anlaşıldı. Demişler ki bu sizin söylemiş olduğunuz şey bu doğru değildir demişler. Yani böyle bir şey yoktur demişler. İkinci olarak mesela demişler ki cumhur ulemaya demişler ki bu ayet-i kerimeden ayet-i kerimenin neye delalet ettiği ihtilaflıdır bir defa. Korku namazına mı delalet ediyor? Sefer namazına mı delalet ediyor? Tamam? Bu ihtilaflıdır. Yani korku namazıysa korku namazının ahkamı farklıdır çünkü geleceğiz. Öyle mi? Korku namazıyla normal namazın ahkamı birbirinden farklı. Biz seferi konuşuyoruz demişler. Tamam? Ayrıyeten demişler. O entaksuru. Yani neye delalet ediyor o da belli değil. Hani bizim şeriat örfünde bildiğimiz kasır mıdır? Yoksa namazı kısaltma mıdır? Yoksa rekatını kısaltma mıdır? Yoksa kıraatını kısaltma mıdır? Yani sebebi şeyi anlatırken açığa çıkar zaten ne kastettikleri. Bu şekilde bilin. Uzatmaya gerek yok. Korku namazını anlatırken zaten açığa çıkar neyi kastettikleri. Tamam? Demişler bir de böyle bir sorun var. İkinci demişler siz diyorsunuz ki Ayşe annemizin hadislerini getiriyorsunuz. İkisi de zayıf demişler. Tamam? İkisi de zayıf. Hatta Şeyhülislam İbn Teymiyye demiş ki yani Ayşe hadisi hem seneden hem de metnen yalandır demiş. Seneden yalandır çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir zaman Ramazan'da umre yapmamıştır demiş. Hani diyor ben Ramazan'da Peygamberimizle beraber umre yaptım diye Ayşe annemiz. İkincisi demiş yani şöyle bir mantık olabilir mi demiş. Hem Ayşe annemiz diyecek ki sefer namazı namaz iki rekat farz kılındı. Ondan sonra sefer namazı aynı kaldı, hader namazı artırıldı diyecek. Hem de kendisi namazını tamam kılacak. Bu bir. İki, Ayşe annemiz ki Ramazan'da hayız olduğunda kazasını tutmayan ta Şaban'a erteleyen ta ki Peygamberimiz o ayda çok oruç tuttuğu için ona muvaffakat etmek için bu kadar Peygamber'e uymaya çalışan bir kadın hem bunu yapacak hem de bunu Peygamber'e söyleyecek. Bak senle bütün ashabın namazı şey yapıyorsunuz. Evet, kasr ediyorsun sanki ben de şey muhalefet olarak namazımı şey ediyorum falan. Hiç böyle bir şey olur mu diyor yani. Bir de peygamberimiz de iyi sünnetime muhalefet ettin. Ahsenti ya Ayşe diyecek diye. Mesela bu yönden eleştiriyor Şeyhülislam İbn-i Teymiye. Ama demek ki cumhur ulema bu hadisle amel ettiklerine göre demek ki bu hadis onların yanında nedir? Sıhhat bulmuştur. Öyle değil mi? Yani bu bir de mesela cevap da vermişler. Demişler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam umre de yapmış yani. Ramazan'da umre için yola çıkmış diye. Bu şekilde iki defa hem de çıkmış diye. Bu şekilde bir itiraz da yapmışlar İbn-i Teymiye'ye. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Yani genel bu fikri kabul etmeyenlere göre bu hadisler zayıf. Yani Ayşe annemizin hem peygamberin fiili hem de onun ikrar etmesini rivayet ettiği hadise zayıftır demişler. Ama demek ki cumhur amel ettiğine göre öyle mi? Demek ki onların yanında nedir? Sahiptir. Üçüncü delilleri neydi? Osman radıyallahu anh'ın şeydi değil mi? Demişler ki Osman radıyallahu anh'ın bu fiili birincisi demişler bu onun şahsi içtihadıdır. Tamam. Biz demiyoruz ki bu mesele hani dinde zaruri bilinmesi gereken meselelerdendir. İçtihadi bir meseledir. Nasıl ki siz bu konuda bize muhalefet ediyorsunuz biz size bir şey demiyoruz. Öyle mi? Hakeza Hazreti Osman da bu konuda bir muhalefet etmiştir. Yani bir içtihadıdır onun demişler. Olabilir yani bu şekilde olabilir demişler. Ki buna da gitmeye gerek yok demişler. Biz bunu tevil edebiliriz demişler. Nasıl tevil edebiliriz mesela? Demişler bir, Osman radıyallahu anh'ın böyle yapmasının sebebi Osman radıyallahu anh Müslümanların imamı olduğu için her yer onun beldesidir. Tamam? Yani bu siz değil ki demişler Mekke'ye geldi diye Mekke'ye yabancı değil ki Mekke'de onundur, Medine'de onundur. Bütün İslam topraklarının şeydir, halifesidir. Öyle mi? İnsan kendi beldesinde namazını kasreder mi demişler mesela. Olabilir demişler. İki, demişler Osman radıyallahu anh Mekke'de evlendiğinden dolayı Peygamber aleyhisselatü Hazreti Osman'a sormuşlar sözde. Tabi bu rivayet zayıf bir rivayet. Sözde sormuşlar demişler niye namazı kasrediyorsun? Osman radıyallahu anh demiş ki Peygamberimiz dedi ki kim bir beldeden evlenirse o beldede mukim gibi davransın. Tamam. Hazreti Osman da Mekke'den evli. Demişler Hazreti Osman bundan dolayı da yapmış olabilir. Doğru mudur? 3. Demişler mesela bazı Arabiler yeni Müslüman olanlar geliyorlardı. Hazreti Osman onlara namazın 4 rekat olduğunu anlatabilmek için. Yani orada bir kere görüyorlar Müslümanları. Sonra memleketlerine gidiyorlar. Gidecekler diyecekler biz öğleyle ikindi hepsini 4 vakit namazı 2-2 kıldık. Zannedecekler ki bütün şeyler 3 vakit namazı. Bütün vakitler 2-2'dir. Bunu yanlış anlamasınlar diye Hazreti Osman böyle bir şey yaptı. Yapmış olabilir demiş. Yani bu tevhile açık yorumlanabilecek olan bir meseledir demişler. Ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da biz buna şey yapmayız. Bunu delil olarak kabul etmeyiz demişler. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Peki cumhur ulema bunların delillerine nasıl cevap vermiş? Bunların delilleri nelerdi? Vaciptir diyenlerin? İki rekat, iki rekat farz kıldığımızdır. Tamam. Sonra farzları ziyade oldu. Şey ise karar kıldı. Seferde kılınmamız ise kasvara iki rekat karar kıldı. Ha. Demişler ki, biz sizin bu söylemiş olduğunuz delillerde, sizin bu söylemiş olduğunuz yön çok açık değildir demişler. Tamam. Sizin söylemiş olduğunuz bu yön. Mesela demişler biz seferde de akşam namazını 3 rekat kılıyoruz. Eğer namaz aslında 2 rekat olarak indiyse o zaman sefer namazında hali üzere kaldıysa bizim akşam namazını da 2 rekat kılmamız lazım seferde. Hiç bunu söyleyen bir Allah'ın kulu var mı demişler. Ne bizden ne sizden yok. Demek ki bu deliliniz öyle umumu üzerine sizin anladığınız gibi değildir demişler. Tamam? Sahabe burada başka bir durumu anlatmak istemiş. Belki işin tekidine dikkat çekmek istemiş. Belki seferde namazı kasretmenin önemine dikkat çekmek istemiş. Ama demişler siz bunu ne yapıyorsunuz? Siz bunu bu şekil alıyorsunuz demişler. Yine cumhur ulemanın bunların delillerine verdiği cevaplardan bir tanesi de sadaka hadisini zaten söyledik. Yani birbirlerine verdikleri cevabı anladık değil mi sadaka hadisinde? Demişler ki siz diyorsunuz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bu fiili sürekli tekrar ettirirdi. Doğru mu? Demişler Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili bir fiile devam etmesi vücubiyetin şeyi değildir ki. Bir karine olabilir. Ama Peygamber bir fiile devam etti diye o fiilin vacip olması değil. Bu sadece vacip olmayan bir karine olabilir demişler. İkincisi, Peygamber'in bu fiile devam ettiğini biz kabul etmiyoruz ki bak size iki tane rivayet getirdik demişler. Ayşe annemizden Yani onların yanında sahih çünkü bu rivayetler. Öyle değil mi? Siz zayıf diyorsunuz ama biz bunlara zayıf demiyoruz ki. Yani Ayşe annemizin getirdiği iki rivayet de Peygamberimizin kendinin de ashabının da namazda böyle bir şey, seferde sürekli bu hal üzere olmadığının neydir? Göstergesidir demişler. Birbirlerinin delillerine bu şekilde ne yapmışlar? Bir şekilde cevap vermişler. Peki bunların arasında racih olan nedir? Bunların arasında racih olan üçüncü görüştür. Değil mi? Seferde namazları kısaltmak mekruhtur. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam'da alışılmış bir durum değildir. Alışılmış denilen rivayetler de ihtilaflıdır. Yani kısalttığına dair rivayetler kat'idir, kesindir. Öyle mi? Hiç ihtilaf yok. İki taraf da kabul ediyor. Doğru mu? Ama tamam kıldığına dair gelen rivayetler ise zannidir. Çünkü bir kısım alim zayıf diyor, bir kısım alim sahih diyor. Ondan dolayı eftal olan nedir? Bir Müslümanın seferdeyken namazlarını kasır üzere kılmasıdır. Kasırdan aşağıya ne yapmamıştır? Yani itmam yapmamasıdır, tamamlamamasıdır. Anlaşıldı. Bu görüş iki görüşün arasında ne yapmış? Toplamış oldu. Anlaşılmayan bir şey? Buraya kadar anlattığımla ilgili sorusu olan var mı? Soru sormak isteyen? Soru soracak olan var mıdır? Yoktur. Devam edelim mi yoksa yeter mi? Yeter mi? Tamam. O zaman ne kaldı geriye? Ne anlatacağız dedik biz dün? Dedi ki bu kitapta olmayan bir, insan neyle seferi olur? İki, seferde kasrın hükmü nedir? Üç, seferde illet nedir? Dört, insan ne kadar seferi sürer? Değil mi? İki tane meselemiz kaldı o zaman. Tamam inşallah. İkisini de bir dahaki dersimize anlatır. Ondan sonra şeye geçeriz. Asıl dersimize geçeriz. Tamam. Burada duralım inşallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.